wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc! Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 29 kwietnia, minęła 19. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Naszym celem jest eliminacja nierówności w społeczeństwie, mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ukraina nie będzie czekać z kontrofensywą na dostarczenie samolotów F-16. Rosja zaczęła ukrywać istotne informacje o stanie swojej gospodarki. Zdaniem lidera Zjednoczonej Prawicy inwestycje są szansą na wyrównanie nierówności w społeczeństwie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Piekoszowa w województwie świętokrzyskim podkreślał, że każdy obywatel musi mieć zagwarantowane równe warunki funkcjonowania. Jeżeli mówimy o inwestycjach, to interesujące są przede wszystkim dwa wymiary. Różnic między miastem a wsią i różnic między różnymi regionami naszego kraju. O to chodzi, byśmy te różnice krok po kroku, ale konsekwentnie likwidowali. Prezes PiS zarzucił poprzedniej ekipie rządzącej, że stawiała na rozwój jedynie dużych ośrodków miejskich, zapominając całkowicie o mieszkańcach małych miast i wsi. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział działania, których celem będzie wzmocnienie granicy państwowej z Rosją. Szef rządu odwiedził Bartoszyce leżące w pobliżu granicy z obwodem kaliningradzkim. Szef rządu podkreślił, że już zostały podjęte działania, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w regionie. Na całym pasie przygranicznym będziemy budowali odpowiednie zabezpieczenia zarówno fizyczne, jak i elektroniczne. I to jest tak zwana perymetria. Będziemy również wzmacniali obecność Straży Granicznej, wszystkich służb. Ta obecność już jest wzmocniona, ale będziemy kontynuowali ten cały proces. Premier dodał, że w ramach poprawy bezpieczeństwa w regionie odbudowywana jest obecność Wojska Polskiego na terenach przygranicznych. Ukraina nie będzie czekać z kontrofensywą na dostarczenie samolotów F-16, powiedział Wołodymyr Zełenski. Zapewnił, że atak sił ukraińskich na rosyjskie pozycje nastąpi nieuchronnie. Prezydent Ukrainy jednocześnie zaapelował o nowoczesne samoloty, bez których nie ma w pełni skutecznej obrony powietrznej. Powstrzymać terror i ratować życie ludzi można tylko za pomocą broni. Obrona powietrzna, nowoczesne samoloty, bez których nie ma w pełni skutecznej obrony. Artyleria, pojazdy opancerzone, wszystko to jest konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym miastom, wioskom, zarówno na tyłach, jak i na linii frontu. Prezydent Zełenski skomentował także uderzenie rakiety w blok mieszkalny w Humaniu, w którym zginęły 23 osoby, w tym 5 dzieci. Tylko zło absolutne może rozpętać taki terror wobec Ukrainy, powiedział ukraiński przywódca. Tymczasem Rosja zaczęła ukrywać istotne informacje o stanie swojej gospodarki. W oficjalnych statystykach, które wykorzystują międzynarodowi analitycy, nie będą podawane dane o wydobyciu ropy i gazu. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Zachodnie sankcje i utrata rynków zbytu na surowce energetyczne uszczuplają budżet Rosji. Na kurczenie się rezerw mają też wpływ wydatki na prowadzenie wojny. W ocenie niezależnych analityków Moskwa może ukrywać dane statystyczne o wydobyciu ropy i gazu z dwóch powodów. Kreml wydobywa tych surowców więcej niż się zobowiązał i tym samym łamie międzynarodowe porozumienia. Drugi powód jest odwrotny. Wydobycie wraz ze spadkiem sprzedaży drastycznie ograniczono. Część analityków przewiduje, że Rosji starczy środków na prowadzenie wojny jeszcze przez kilkanaście miesięcy. Kreml przekonuje, że ma dość rezerw, aby prowadzić wojnę wiele lat. Jednak zdaniem analityków, jeśli Moskwa chce być wypłacalna wobec własnych obywateli, musiałaby zacząć drukować rubla. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Poufne dokumenty dotyczące najnowszego brytyjskiego okrętu podwodnego znaleziono w toalecie jednego z pubów w Wielkiej Brytanii, donosi dziennik The Sun. Marynarka wojenna wszczęła dochodzenie, ale zapewnia, że nie było tam żadnych ściśle tajnych informacji. Rzecznik Royal Navy oświadczył, że wszystkie kwestie bezpieczeństwa traktowane są niezwykle poważnie i zbadane zostaną wszystkie okoliczności zdarzenia. Chodzi o atakujący okręt podwodny o napędzie atomowym. Okręty tej klasy są najpotężniejszymi okrętami podwodnymi, jakie kiedykolwiek były eksploatowane. Platowane przez Royal Navy, które mogą okrążyć kulę ziemską bez wynurzania. Na to wydarzenie wielbiciele mistrza z żelazowej woli czekali 8 miesięcy. Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie po remoncie znowu otwarte. Zwiedzający będą mogli zobaczyć m.in. listy Fryderyka Chopina do przyjaciela Wojciecha Grzymały, a także satyryczny portret kompozytora wykonany przez George Sand. Przygotowano też wiele innych niespodzianek, mówi Seweryn Kuter, kustosz muzeum. Niespodzianką, którą przygotowaliśmy specjalnie na otwarcie, jest pokaz rękopisu Norwida, prezentujący wiersz Fortepian Chopina. Jest to rzecz absolutnie wyjątkowa, będzie prezentowany tylko przez najbliższe 3 tygodnie dzięki uprzejmości Biblioteki Narodowej. Przez te 13 lat udało nam się też kupić wiele obiektów związanych z Chopinem. Na przykład są tam jego spinki, jest jego amulet w formie dzwonka i on służył Chopinowi, kiedy on już leżał chory na łożu śmierci praktycznie, do przyzywania najbliższych. Wraz z ponownym otwarciem muzeum powrócą cykle recitali pianistycznych odbywające się w sali koncertowej w podziemiach muzeum. A pierwsze z nich odbędą się już w tę majówkę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. To niespodzianka in minus. Magda Linet przegrała 3-6 i 3-6 z ledwie 16-letnią Rosjanką Mirą Andrzejewą, notowaną pod koniec drugiej setki zestawienia WTA. Mówimy o trzeciej rundzie tenisowego turnieju WTA 1000 w Madrycie. W Białymstoku trwa renesans Jagiellonii. Znów wygrała w piłkarskiej PKO Ekstraklasie, tym razem 3-1 z Wartą Poznań i oddala od siebie widmo degradacji. Spory udział ma w tym zatrudnienie młodego 31-letniego szkoleniowca Adriana Siemieńca. Efekt nowej miotły na razie działa. W Lubinie na ławce trenerskiej od jakiegoś czasu człowiek instytucja w krajowym futbolu Waldemar Fornalik. Zagłębie z nożem na gardle gra z Widzewem Łódź. Jest przecież bardzo blisko strefy spadkowej i mamy dobre informacje dla kibiców miedziowych. W 78 minucie Zagłębie wygrywa 1-0. O 20 mecz drużyn z górnej połowy tabeli. 6 na tę chwilę Piast Gliwice zagra z 3 Pogonią Szczecin. W Premier League Łukasz Fabiański aż 4 razy wyciągał piłkę z bramki. West Ham w wyjazdowych derbach Londynu przegrał z Crystal Palace 3-4. Inna ekipa z Londynu, Brentford, pokonał przed własną publicznością 2-1 Nottingham. A propos Nottingham, to właśnie tam rozpoczęły się hokejowe Mistrzostwa Świata Dywizji 1A z udziałem naszej reprezentacji, a ta zameldowała się w turnieju z przytupem. W pierwszym meczu pokonała Litwę 7-0. 3 bramki zdobył Patryk Wronka. Wiadomo, że na takich turniejach troszkę ten stresik, nawet jak jesteś doświadczony, się pojawia, więc ten stresik troszkę był, ale fajnie zaczęliśmy i tak naprawdę to nam dodało jeszcze większych tych skrzydeł, fajnie graliśmy. Myślę, że spokojne zwycięstwo, na pewno spokojne. Mówił Patryk Wronka. Jutro nasi hokeiści grają z gospodarzami turnieju Brytyjczykami. Wsiadamy na rower. Rafał Majka był 11 na mecie 4 królewskiego etapu wyścigu dookoła Romandii. Zwyciężył Brytyjczyk Adam Yates i wysforował się na pozycję lidera klasyfikacji generalnej. Drugi jest Amerykanin Matteo Jorgensen, trzeci Włoch Damiano Caruso. Majka awansował na pozycję 10. Kończymy Formułą 1. Sergio Perez najlepszy w sprincie przed Grand Prix Azerbejdżanu. Drugi był Charles Leclerc z Ferrari. Trzeci Max Verstappen też z Red Bulla, a znów o sporcie na naszej antenie po 21. Do końca dnia pogoda w kratkę. Na zmianę chmury i rozpogodzenia lokalnie popada. 15 stopni w Łodzi, 17 w Olsztynie, 16 w Rzeszowie i Lublinie, w Szczecinie i Zielonej Górze 14. Jutro już nigdzie nie powinno padać i wszędzie wyjrzy słońce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Auto? Myję na Orlenie. Mają tam delikatne gąbki, bezpieczne dla lakieru i obieg zamknięty, który oszczędza wodę. Wybieram też program Perfect. Do końca maja 15% taniej. I zawsze z bonusem. 750 punktów Witaj. Orlen. Robią to dobrze. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gra gitara. 9,5 minuty po godzinie 19. Długi weekend to i gitara w Trójce. Dłuższa czasem, jednak długość to ma znaczenie. Ale tutaj głównie jakość. Czerpiemy cały czas z roku, w którym swoje premiery miały takie znakomite filmy jak Fargo, Zostawić Las Vegas czy Skandalista Larry Flint. O, tutaj to był rock'n'roll. Fenomenalny Woody Harrelson. Ale teraz, proszę Państwa, w Trójce ścieżka dźwiękowa. Rok 1996. Maciej Załęcki, Marek Okrasiński, Michał Żołądkowski. Gramy dalej. Gently, I can do it with an animal's grace. I can do it with precision. I can do it with gourmet taste. But either way, I wanna kill you. I wanna blow you away. I can do it to your mind. I can do it to your face. I can do it with integrity. I can do it with disgrace. But either way, I wanna kill you. I wanna blow you away. Like an angel to quiet down your rage. But either way, I wanna kill you. I wanna blow you away. I can do it in the water. I can do it on dry land. I can do it with instruments. I can do it with my own bare hands. But either way, you know where it stands. I wanna kill you. I wanna blow you away. Johnny, angry Johnny. This is Jezebel in hell. Johnny, oh my Johnny. Pleasure go when the pain cut through you. Where'd your happiness go? This bus is running you around now, getting you down now. Where's your pleasure now, Johnny? Where has your pleasure gone now? Some of them they surprise about.

O tak można było się odprężyć. Utwór zdecydowanie do zasłuchania. IEM ze wspomaganiem Patti Smith i Powder Letter w trójce. Gra gitara, 2-2-7 trójek. Dokąd tupta nocą jesz? Czy ty, dziewczę, o tym wiesz, że jeżyki nocą w maju często nam się rozmnażają? I ten biedny jeżyk nocą szuka lubej swej ochoczo. Trójka Polskie Radio, słychać wiosnę. Jeże zmieniły nam się tutaj nagle wieżyki. No świetnie, to lecimy dalej, a tutaj? Dzień dobry, stali słuchacze, siedzimy tutaj właśnie zębami z grzybami, z zimna. Moglibyśmy poprosić naszą ukochaną pieśń Widziałam orła cień? To będziemy się rozgrzewać, proszę państwa. Kącik nieco ornitologiczny nam się tutaj zrobił. Ogólnie nie gramy na życzenia, ale skoro to rok 1996, z którego dzisiaj czerpiemy, to tak, jak najbardziej. O, w samochodzie będzie można sobie na przykład pośpiewać, jak kiedyś Komisarz Ryba. W trójce Various Monks, Orła cień. Program Trzeci Polskiego Radia. 27 minut po 19. Trójka, Polskie Radio, gra gitara. Rok 1996 się przypomina. 17 marca w Oslo Adam Małysz wygrał pierwszy konkurs Pucharu Świata. W kinach zachwycał m.in. angielski Pacjent, a Mel Gibson nie chciał zapłacić okupu. A grupa Foo Fighters żartowni się w klipie do utworu, który pojawi się już za moment. Nawet już się pojawia. No właśnie, żartowali sobie z pewnej reklamy. Czyli w Trójce teraz właśnie Foo Fighters, Big Me. Thousand 26 minut do 20, tutaj Trójka, Polskie Radio, rok 1996. W Stanach Zjednoczonych na liście Zero Fifty świetnie sobie ten utwór radził, ten, którego przed momentem słuchaliśmy, czyli Sister grupy The Nixons. 227 trójek. Tutaj pan redaktor prowadzący powiedział, że robi się kącik ornitologiczny. Ja wiem, że to jest audycja, gra gitara, leci teraz akurat piosenka o orle. A czy można by wykombinować piosenkę o kondorze? Jest wiele wersji oczywiście, ale El Condor Pasa. To jest i w wykonaniu peruwiańskim, i różnych innych wykonawców. Myślę, że znajdziecie coś. Zarejestrowane, przedstawione. No fajnie, tylko że właśnie dzisiaj gramy z roku 1996, ale wskazówka na przyszłość. Z przeszłości dobra, na przykład Simon i Garfunkel, ta wersja jest znakomita. Przypominam pytanie do państwa, przy których rockowych nagraniach dobrze się tańczy? AC/DC, Tainted Love o wersji Mansona jest świetna, jak AC/DC, to na pewno You Shook Me All Night Long. Może Robert Palmer, Addicted to Love. Też nie podpiera się ścian nigdy. A co państwo sądzą? 227 trójek. Gatunki to rzecz umowna, a to jest taki utwór eklektyczny dosyć. Rocka też tam znajdziemy. Billy Joel, Anuszka chodzi bardzo. A Matter of Truth. I bardzo pozytywny kawałek. Przepyszny po prostu. Bardzo dużo rytmu i bardzo dużo pozytywnej energii. A jest jakaś koncepcja, ale Billego Joela to sobie dzisiaj akurat nie posłuchamy. 96 rok, Aga, za moment, już nawet, kiedy powiem sobie dość, ja w tym momencie, ENA w Trójce. All day. się do swoich myśli. Cały jest ciebie, cały blask, o tak. Powoli zamknę w sobie przyszłość, pytają ciebie raz po raz. O nie, czy warto było szaleć tak? Isn't it ironic? Don't you think? really do think. Szczepta ironii w programie Gra Gitara Trójka Polskie Radio. Dzisiaj czerpiemy z roku 1996. Tak przy okazji ironii, to przypominam jedno z pytań. Dokąd tupta nocą jesz? 227 trójek, można się popisać na zachętę, żeby państwo tutaj aktywni byli. Warto przypomnieć, że pod koniec roku 1996 patent otrzymała Viagra. W sprzedaży pojawiła się 2 lata później. To jest dopiero zachęta, żeby tutaj się z nami skontaktować. 227 trójek również w temacie tych utworów rockowych, które sprawiają, że człowiek ma ochotę potańczyć. Na pewno nie podpiera ścian. O, jednym z takich na pewno Stupid Girl, czyli grupa Garbage. Pretend you're anything just to be adored. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. zasadzie to ja tak mogę powiedzieć ready to go za moment. Tak, trzeba będzie odchodzić, ponieważ już w studiu jest Tomasz Niara, Departament Rytmu w Trójce od 20. Tymczasem 6,5 minuty do 20. Gra gitara jeszcze przez 6,5 minuty. 227 trójek jest kolejny telefon. Chciałem złapać kunę u siebie na posesji, żywą łapkę tak zwaną, żywą, żeby ją wywieźć. No i zostawiłem dwie pułapki na wędzoną rybę. No i rano znalazłem w jednej pułapce kota, a w drugiej jeża. Zamiast kuny, ale jeż był dużo mądrzejszy, bo zjadł całą rybę i spał, a kot był przerażony, drapał i ryby nawet nie ruszył. Długi weekend, majówka, wieczór. Poziom abstrakcji się podnosi. I dobrze, zdrowy dystans, uśmiech, fantastyczna muzyka również po 20, jak mówiłem, Tomasz Miara, Departament Rytmu. Też warto przypomnieć, bo tutaj już Harlem, 5.30, że polska muzyka w Trójce przez cały wtorek, od rana do wieczora. Tymczasem my już dziękujemy. Tak grała gitara z roku 1996. Maciek Załęcki, Marek Okrasiński, Michał Żołądkowski. Jeszcze raz wielkie dzięki. Zdejmij tę suknię, mała noc, taka krótka, popatrz, zaraz świt. Rozpuść włosy, jeśli tego chcesz. W twoich oczach widzę rozkosz, chociaż twoje usta mówią nie. Zdejmij suknię, proszę cię. Że świat zwariował, że ludzie wszyscy wkoło żyć jak pią. Pewnie masz rację, kto to wie. Twoje ciało pachnie grzechem, mówisz, ale ja nie słucham, nie. Zdejmij suknię, proszę cię. Zaraz świt. Pytasz, czy możesz już zaufać mi. Nie wiem, bo świat zwariowała, twoja gładka skóra w półroku lśni. Zdejmij suknię, pomóż mi. Autopromocja.